wysyłali zarówno pana prezesa, jak i pana prezydenta, bo przypomnę, że to dotyczyło pana prezydenta i pana prezesa i to była odpowiedź na to, że niektórzy chyba zapomnieli, co to są komory gazowe. I to jest właśnie ten kod kulturowy, o którym mówiłem, że tym kodem kulturowym my różnimy się od tamtej strony. Dziękuję bardzo. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu. Spokojnego dnia jeszcze. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 5 czerwca, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. To na pewno nie był marsz pokojowy, ale marsz anty-PiS. Tak wczorajszy pochód w stolicy skomentował na antenie Trójki sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Antykremlowskie oddziały nasilają ataki w obwodzie białgorodzkim. Korona króla strzelców hiszpańskiej ligi dla Roberta Lewandowskiego. Marsz opozycji w stolicy zgromadził od 100 do 150 tysięcy osób, wynika z nieoficjalnych danych policji dla Polskiej Agencji Prasowej. Spoiwem tego marszu była postawa anty-PiS, powiedział gość salonu politycznego Trójki, sekretarz Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Na pewno nie był to marsz, który można zaliczyć do marszów pokojowych i gdzie jest jakaś wizja na przyszłość. To był marsz anty-PiS. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego marsz opozycji nie był oddolną inicjatywą, a pochodem działaczy i sympatyków Platformy Obywatelskiej. A jeśli chodzi o samą treść, było tam zero programu. To jest właśnie różnica między robieniem medialnego szumu, a prawdziwą służbą dla Polski. Kiedy Platforma Obywatelska zwozi swoich ludzi do Warszawy, my docieramy do zwykłych ludzi. Przyjeżdżamy do różnych miejscowości, mniejszych i większych, w całej Polsce. W ramach trasy dotrzymanego słowa szef rządu odwiedził wczoraj Dobroszyce na Dolnym Śląsku. Polscy wolontariusze w lesie pod Łodzią odbyli szkolenie z taktyki przed wyjazdem na ukraiński front. Szkolenie obejmowało obsługę łączności, obsługę broni, a także zasady poruszania się w strefie walk. Jak mówił Damian Duda, szef fundacji, która zorganizowała szkolenie, wolontariusze mogli przećwiczyć to, od czego być może będzie zależało ich życie oraz życie ich zespołu na froncie. Nasi ludzie uczą się, jak wykopać sobie schronienie, przygotować odpowiednio schronienie. Uczą się rozpoznawać swój obcy, w jaki sposób znaczyć, że jesteśmy członkiem tej danej konkretnej grupy, tak by nie doszło do ognia przyjacielskiego. Te wszystkie detale mają znaczenie. Te wszystkie detale wpływają na przeżywalność na polu walki. To trochę jak z tańcem. Chcąc tańczyć, musimy się nauczyć kroków. I w tym momencie my, naszych ludzi, uczymy kroków. Wolontariusze z fundacji w międzyczasie do tej pory pracowali m.in. na froncie chersońskim, charkowskim oraz w Donbasie. Zespół medyków fundacji towarzyszył ukraińskim żołnierzom podczas bitwy o Bachmut. Nasilają się ataki w obwodzie białgorodzkim. W ostatnich dniach antykremlowskie oddziały po raz kolejny wdarły się na teren Rosji i atakowały przygraniczne wsie oraz miasto Szebiekino. Relacja Pawła Buszko. Działania na terytorium Rosji prowadzone są przez rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji. W efekcie rosyjska władza straciła kontrolę nad kilkudziesięciokilometrowym terenem przy granicy z Ukrainą, podkreśla ekspert wojskowy Denys Popowicz. Tam 10, możliwe nawet... W sumie jest to obszar sięgający około 10-15 kilometrów w głąb terytorium Rosji na długości 30 kilometrów wzdłuż granicy. To jest szara strefa. Tymczasem amerykańscy analitycy z Instytutu Badań nad Wojną wskazują, że rosyjskie władze nie wiedzą, jak reagować na działania antykremlowskich oddziałów i wysyłają sprzeczne sygnały. Jak czytamy w raporcie, podczas gdy rosyjskie Ministerstwo Obrony donosiło o odpartych atakach, gubernator obwodu dopuszczał możliwość rozmów z proukraińskimi oddziałami. To, zdaniem analityków, świadczy o braku koordynacji działań rosyjskich władz co do tego newralgicznego odcinka. Paweł Buszko, Polskie Radio. Żaglowiec DER Szczecina wyruszył na wyprawę arktyczną. Celem jest dopłynięcie do najdalej wysuniętego punktu na północ Europy, jakim jest przylądek Nordkap w Norwegii. Jacht odpłynął z nad jeziora Dąbie, gdzie pożegnali go mieszkańcy. Nie można machać! Wojciech Malejka, kapitan jachtu DER Szczecina. Uczymy się mocno żeglarstwa, załoga pełni wachty, stawia, zrzuca żagle, gotuje, sprząta, zwiedza, także normalna żeglarska robota. Co do młodzieży, jest to dla nich jakaś szkoła. Bardzo się cieszę, że będę mogła spróbować popływać na czymś nowym. Co mnie skłania do tego? Może taki romantyzm trochę żeglarski. Wolałabym, jakby coś więcej wiało. To co wtedy się dzieje? Na silniku płyniemy. Nuda. Żagle w duch jak najwięcej. Wtedy się dzieje, można pilnować.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rogucki, to był bezpieczny lot. No to lądujemy pomału, bo w kalendarzu 5 dzień czerwca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Bonifacy, Waleria, Walter, Igor i Jakub świętują dzisiaj dzień swojego imienia. Zatem najlepsze potrójne życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Dzień Ochrony Środowiska, Światowy Dzień Środowiska, Święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej imienia pułkownika profesora Kazimierza Drewnowskiego, a także Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowem ryb. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Dobry w czerwcu Bonifacy, gdy w maju dobry serwacy. No tak, pankracy, bonifacy, serwacy, zimni ogrodnicy. 13 maja był serwacy, no i widocznie był dobry. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. Dzisiejsze kalendarium muzyczne rozpoczniemy od lat 60. i od list przebojów. W roku 1961 Roy Orbison zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście piosenką Running Scared. Utwór ze strony best singla zatytułowany Love Hurts także uzyskał sporą popularność i również został przebojem. 4 lata później płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu Sound of Music rozpoczęła pierwszy z 10 tygodni przebywania na szczycie brytyjskiej listy przybojów. Krążek powracał na listę jeszcze 11 razy z powodu różnych okazji, łącznie spędzając w zestawieniu aż 380 tygodni. Koncertowe wiadomości w dzisiejszym kalendarium. W roku 1983 grupa U2 wystąpiła w amfiteatrze Red Rocks, zlokalizowanym w górach skalistych niedaleko Denver. Koncert został zarejestrowany i wydany później na płycie U2 Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky. A w roku 1988, uwaga, zespół Pet Shop Boys wystąpił po raz pierwszy na żywo przed publicznością. A w roku 1975 podczas sesji nagraniowej albumu Wish You Were Here w studiu Abbey Road w Londynie pojawił się nagle Syd Barrett, były członek grupy Pink Floyd. Syd był tak odmieniony, że pozostali muzycy ledwo go poznali. Razem wysłuchali kompozycji Shine On You Crazy Diamond, po czym Barrett opuścił studio bez pożegnania i od tego czasu muzycy Pink Floyd już nigdy więcej go nie zobaczyli. Smutna data na sam koniec dzisiejszego kalendarium, smutna i punkrockowa. Bo 21 lat temu odszedł Didi Ramone, basista zespołu Ramones. Czym 5 czerwca zapisał się w historii muzyki, o tym opowiadał Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 21 minut po godzinie 9. Quarter after one, I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za minutę w pół do dziesiątej gotowi Państwo na wycieczkę, tak z samego poniedziałku, a jakże? No to dziś zabieram Państwa do jednego z najstarszych miast w Polsce. Miasto królów, miasto książąt, miasto templariuszy. Dziś w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski odsłaniają tajemnice zamku w Koźminie. To w Wielkopolsce. Trójka po królewsku. Dziś odwiedzimy województwo wielkopolskie i udamy się na południowy wschód od Poznania. Naszym celem jest dzisiaj Koźmin i jedno z najstarszych miast Wielkopolski. To właśnie tu znajduje się zamek, który nie należy do miejsc szczególnie znanych dla mieszkańców innych regionów Polski. A szkoda, bo Koźmin to miasto królewskie, choć wcześniej należało m.in. do książąt i pewnego tajemniczego zakonu. Koźmin po raz pierwszy w dokumentach pojawił się w 1232 roku. Wówczas była to oczywiście jeszcze wieś, która została przekazana przez Władysława Odonica, wielkopolskiego księcia, właśnie zakonowi templariuszy. Miastem królewskim stał się w XIV wieku. W tym samym stuleciu Kazimierz Wielki nadał je Maćkowi Borkowicowi. No właśnie, i to była dość barwna postać ówczesnych czasów. Tak, do takich, delikatnie mówiąc, można zaliczyć Borkowica, który zajmował się licznymi rozbojami, no i właśnie to z tego powodu Koźmin został mu odebrany. No, Borkowic swoją działalność niecną przypłacił śmiercią głodową w wieży Olsztyńskiego zamku. A za czasów kolejnego właściciela powstał interesujący nas obecnie zamek. W drugiej połowie XIV wieku właścicielem został Bartosz Wezenburg z Odolanowa, który potem pełnił funkcję nakielskiego kasztelana i wojewody poznańskiego. No to właśnie on zbudował pierwszy zamek. Część tego najdawniejszego założenia do dziś można odnaleźć w obecnej bryle budowli, która dziś no, bardziej może przypominać pałac niż dawną warownię. A zamek często zmieniał swoich gospodarzy, czasem nawet używano do tego niestety siły. Po śmierci Wezenborga przeszedł on na własność Chińczy z Rogowa. Pod koniec XIV wieku Koźmin wraz z zamkiem został właśnie zajęty siłą przez króla czeskiego Zygmunta Luksemburczyka, no ale niedługo potem z rąk czeskich odbił je Władysław Jagiełło. I tak do Unii Polsko-Litewskiej trafił. W XV wieku zamek został po raz pierwszy rozbudowany. Pracę przeprowadził Mościc przed Pełkowic, poznański kasztelan. Zamek wraz z wieżą został wówczas umocniony i rozbudowano także skrzydło mieszkalne po północnej stronie. Jednak swoje najlepsze czasy zawdzięcza znanej w Wielkopolsce rodzinie Górków. Swój renesansowy wygląd zamku przybrał właśnie za czasów tej rodziny. W latach 60. XVI wieku Andrzej II Górka przebudował i powiększył zamek w rezydencję o cechach obronnych. Po zakończeniu prac zamek uzyskał kształt podkowy. W rękach rodziny Górków pozostał do lat 90. tego samego stulecia, no a potem już często zmieniał swoich gospodarzy. I zmiany. W latach 30. XVII wieku budowla została ponownie przekształcona przez Stanisława Przyjemskiego. Powstało trzykondygnacyjne skrzydło południowe o dwóch traktach. Rozebrano fragment dawnego domu z XIV wieku, a na powstałym w ten sposób dziedzińcu postawiono fontannę. Potem zamek był własnością Sapiehów, którzy odremontowali rezydencję, zmienili wystrój wnętrz. Wówczas powstała m.in. sala teatralna, a także wieża mieszcząca klatkę schodową. No i sama elewacja otrzymała wystrój barokowy. W posiadaniu Sapiehów zamek pozostał już do końca XVIII stulecia. A jak później potoczyły się losy zamku? Zamek ponownie bardzo często zmieniał właścicieli, aż w latach 60. XIX wieku urządzono w nim szkołę. No na szczęście nie uległ większym zniszczeniom w czasie II wojny światowej i obecnie budowla jest siedzibą zespołu szkół. Trzeba powiedzieć, że w części zamku znajduje się Muzeum Ziemi Koźmińskiej, no i dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, muzeum przechodzi gruntowny remont. Dziś mogą Państwo podziwiać ten zamek z zewnątrz, no a będziemy czekać na dalsze koleje losu zrewitalizowanego miejsca. Do Koźmina zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Mi najwyższą ziemską cenę.

Jennifer Page w Trójce przed południem. 19,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Za kilka minut u nas informator ekonomiczny, a teraz nasz tradycyjny coponiedziałkowy konkurs. Trójka na giełdzie. Proszę Państwa, dla wielu osób kupno i sprzedaż papierów wartościowych, no to jest wyzwanie. Ale tak naprawdę odpowiedź na pytanie, jak zacząć inwestować na giełdzie, jest bardzo prosta. No, wystarczy założyć konto maklerskie, wpłacić na nie środki i kupić akcje, no albo inne instrumenty notowane na giełdzie. Proste. Tylko co dalej? Pytanie, które mam dla Państwa, też jest proste, ale odpowiedź... Co zdaniem Państwa można byłoby zrobić, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć swoje szanse na giełdzie? Czekamy na odpowiedzi pod numerem SMS-owym 73533. Koszt SMS-a to 3 zł plus VAT. Proszę się nie śpieszyć. Czasu jest naprawdę dużo. No umówmy się, że tak mniej więcej godzina. Najciekawszą, najbardziej kreatywną, zaskakującą odpowiedź nagrodzimy. Nagrodą jest voucher do szkoły giełdowej GPW, czyli Giełdy Papierów Wartościowych, o wartości 450 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć swoje szanse na giełdzie? 73533. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Love i Depeche Mode. Trójka przed południem, za 14 minut 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Zdaniem ekonomistów na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zmiany wysokości stóp procentowych nie będzie. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, uważa, że w tym roku możliwa jest pierwsza obniżka, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli spadek inflacji będzie postępować, jeśli będzie, tak jak w ostatnich miesiącach, głębszy niż wskazywały oczekiwania ekonomistów czy projekcja Narodowego Banku Polskiego, to Rada Polityki Pieniężnej może zacząć przed końcem tego roku bardzo poważnie rozważać rozpoczęcie obniżek stóp procentowych. A obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. Ponad 35 polskich firm biotechnologicznych zaprezentuje dziś swoje produkty na jednej z największych i najważniejszych imprez tego sektora, Bio International Convention w Bostonie. Misja gospodarcza do Bostonu jest jedną z największych w historii Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Obecnie nasza branża biotechnologiczna to ponad 12 tysięcy zatrudnionych, zaplecze badawcze w postaci przeszło 100 jednostek naukowych i prawie 1,5 miliarda złotych przeznaczanych rocznie na badania i rozwój. Tymczasem w Gdańsku rozpoczyna się 11. ogólnopolski szczyt energetyczny. Tematem przewodnim spotkania jest bezpieczeństwo energetyczne Europy, rewizja europejskiej polityki energetycznej. Mówi o tym prezes Europejskiego Centrum Biznesu Krzysztof Karaś. Uświadomiliśmy sobie, wszystkie kraje Europy, w jakim stopniu jesteśmy zależni od surowców rosyjskich. To spowodowało, że konieczne było bardzo sprawne podjęcie działań, przede wszystkim w kontekście zimy, żeby przygotować Polskę, polską gospodarkę, polską energetykę na deficyty surowcowe, bo wiadomo było, że nie będziemy ich brali z Rosji. Ale jednocześnie w perspektywie długofalowej jest to zobowiązanie do budowania większej niezależności energetycznej. W spotkaniu udział weźmie kilkaset osób, a na dziś zaplanowano także podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji samorządowych pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a gminą Lęborg, gminą Pelplin oraz spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Od dziś przez 21 dni przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku Brexitu, mogą się jeszcze ubiegać o pomoc. Pozostało na ten cel 30 milionów euro i będzie to już ostatni nabór w ramach wsparcia, za które w imieniu resortu funduszy i polityki regionalnej odpowiada Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dofinansowanie może pomóc polskim firmom powrócić na rynek brytyjski, eksportować więcej towarów lub zdobyć rynki alternatywne. Za wypoczynek podczas Bożego Ciała zapłacimy w tym roku o 5% więcej niż w roku ubiegłym. Tak wynika z danych na temat cen noclegów w popularnych miejscowościach turystycznych. Wzrost stawek jest więc niższy niż ten obserwowany w ostatnich latach, mówi Oskar Sękowski, analityk rynku nieruchomości. 587 zł. Tyle przeciętnie przyjdzie nam zapłacić za nocleg dla dwóch osób, gdybyśmy chcieli przy okazji Bożego Ciała spędzić długi weekend w jednym z najpopularniejszych kurortów w Polsce. Na takie stawki muszą być gotowe osoby, które z rezerwacją noclegów zwlekały do ostatniego momentu, czyli zabrały się za organizację wyjazdu na zaledwie tydzień przed Bożym Ciałem. Najdrożej tradycyjnie jest w Sopocie. Na kolejnych miejscach mamy Świnoujście i Międzyzdroje, a najtaniej wypada Krynica-Zdrój. Informator ekonomiczny przygotowała i przedstawiła Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja myślałem, że najdrożej to tradycyjnie będzie Zakopane. No właśnie, niespodzianka. Niespodzianka, Sopot. Proszę bardzo. O 16.30 kolejna porcja wiadomości ekonomicznych w Trójce, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. There's a light on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good, it's it.